ไม่ช่วยอะไรวันและเวลาก็ล่วงเลยไปได้แต่หวังได้แต่ฝันจะอยู่ในสายตาสักครั้งจะเพียงแค่มองข้ามข้ามกันไปมันจะนุ่นระหายและกลายเป็นไอแค่หยดฝนแค่ฝุ่นผงที่ถูกลมพัดปลิวผ่านไปเท่านั้นไม่ว่าฉันพูดได้คำไหนไม่ว่าฉันไกลสักแค่ไหนจะอยู่จะไปไม่ต่างกันเธอมองแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยเห็นเธอฟังแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยได้ยินบอกได้ไหมฉันทำไงต้องพยายามสักเท่าไรเธอจึงจะเห็นและจึงจะเข้าใจได้ยินคำว่ารักในทางมันจะยาวจะไกลไม่หวั่นถ้าฉันรู้ถึงปลายทางที่ไปแต่มันท้อและหวั่นไหวยิ่งเดินยิ่งมองไม่เจอจุดหมายไม่ว่าฉันพูดได้คำไหนไม่ว่าฉันไกลสักแค่ไหนจะอยู่จะไปไม่ต่างกันเธอมองแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยเห็นเธอฟังแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยได้ยินบอกได้ไหมฉันทำไงต้องพยายามสักเท่าไรเธอจึงจะเห็นและจึงจะเข้าใจใกล้กันแต่เหมือนว่าไกลสุดขอบฟ้าเอื้อมมือออกไปไม่ถึงเธอสักครั้งจะต้องรักให้มีความหมายขึ้นมาบอกฉันหน่อยฉันต้องทำขนาดไหนจะพอให้เธอรักจะพอให้เธอรักเธอมองแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยเห็นฟังแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยได้ยินบอกได้ไหมฉันทำไงต้องพยายามสักเท่าไรเธอจึงจะเห็นและจึงจะเข้าใจใกล้กันแต่เหมือนว่าไกลสุดขอบฟ้าเอื้อมมือออกไปไม่ถึงเธอสักครั้งจะต้องรักให้มากเท่าไรจึงจะมีความหมายขึ้นมาบอกฉันหน่อยฉันต้องทำขนาดไหนจะพอให้เธอรัก